Natasha Gibbs. Ja, zon tegen de 20 graden. Voor veel mensen een vrije dag, want hemelvaart. Er zou op deze dag zomaar tijd zijn voor familie en vrienden. En daar gaan we het vandaag over hebben. De vele kanten van vriendschap. Zometeen meer daarover in de Nieuwsbv. Maar nu eerst. Rutte reageert op de demonstraties bij de UvA. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Een demissionair premier Rutte heeft op social media voor het eerst gereageerd op de demonstraties bij de UvA. Volgens hem gaan de protesten over grenzen heen. Hij benadrukt dat demonstreren mag, maar de vernielingen en het geweld tegen de politie keurt hij af. Stop daarmee, schrijft Rutte. De komende week gaat hij met organisaties in gesprek over antisemitisme in Nederland. Een groep medewerkers van de UvA neemt in een open brief afstand van het college van bestuur na de pro-Palestina-protesten van de afgelopen dagen. Gisteren greep de politie in bij de demonstraties in Amsterdam en Utrecht. In Amsterdam werden 36 demonstranten aangehouden die allemaal nog vastzitten, zei Frank Pauw, korpschef van de Amsterdamse politie, zojuist op deze zender. En die zitten met name voor feiten vast die alles te maken met openlijke geweldpleging. En op het ogenblik wordt dat natuurlijk afgewerkt. Dus als ik hier zit, kunnen er ondertussen mensen alweer in vrijheid zijn gesteld. Laat ik dat er maar aangeven. Maar het laatste moment wat ik heb, is dat er vanochtend met de recherche gestart is. En vannacht al met de recherche gestart is om die zaken bij elkaar te krijgen. De groep medewerkers van de UvA gaat zich maandag beraden op de eisen die ze willen stellen aan het college van bestuur. Volgens de schrijvers van de brief heeft het universiteitsbestuur blijk gegeven van kwade trouw door al tijdens de onderhandelingen over te gaan tot ontruiming. Ze spreken van ongekend geweld. De Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties noemt de beslissing van de VS om geen wapens meer te leveren als Israël Rafah binnenvalt moeilijk en teleurstellend. Dat schrijft de Israel Times. Volgens de ambassadeur zal de beslissing van president Biden hem zeker kiezers kosten bij de komende presidentsverkiezingen. De VS heeft Israël nadrukkelijk opgeroepen om de grensstad in het zuiden van Gaza niet binnen te vallen. In Rafah zitten 1,4 miljoen Palestijnen vast. Zij zijn er op aanwijzing van Israël naartoe gevlucht. Het excessieve geweld dat de Soedanese rebellenbeweging RSF heeft aangericht in de regio Darfur is volgens Human Rights Watch een etnische zuivering. De mensenrechtenorganisatie deed onderzoek naar een stad in de West-Soedanese regio waar vorig jaar duizenden mensen omkwamen door geweld van het rebellenleger. Gevluchte bewoners van de stad spreken in getuigenissen van plunderingen, verkrachtingen en moorden door de RSF, zegt correspondent Alice van Gelder. Het zijn afschuwelijke verhalen die ik zelf ook heb gehoord vorig jaar aan de grens met Tjaad. Want deze stad waarop Human Rights Watch nu heeft ingezoomd is 30 kilometer van de grens met Tjaad. En daar zijn dus ook heel veel mensen naartoe gevlucht. Ja, en toen was het eigenlijk al onvoorstelbaar hoeveel verhalen mensen daar hadden van dit soort gruwelijk geweld en dood. Dit komt er nu dus bovenop. Al die getuigenissen die Human Rights Watch heeft opgeschreven. Daarom zeggen zij nu ook, dit zijn oorlogsmisdaden. Human Rights Watch vermoedt in het rapport ook dat er bewust gezocht werd naar mensen van een bepaalde etnische achtergrond. Dat zou genocide zijn. Komt voorlopig geen alternatief voor het Panama-kanaal in Nicaragua. De vergunning van een Chinese investeerder is ingetrokken. Sinds het begin van het project in 2012 werd er nauwelijks gegraven aan een nieuw kanaal. De investeerder heeft financiële problemen. De regerende pro-Europese sociaaldemocraten hebben hun verlies erkend bij de verkiezingen in Noord-Macedonië. De winst is gegaan naar een rechtsnationalistische oppositiepartij. Daardoor staat de toetreding tot de EU mogelijk op de tocht. Action heeft goed verdiend het eerste kwartaal. Het komt voor een belangrijk deel door de opening van nieuwe winkels. De Nederlandse koopjesketen verkocht voor net iets meer dan 3 miljard euro. Dat is een stijging van bijna 21% vergeleken met een jaar eerder. Het NOS-journaal. In Rusland wordt vandaag de dag van de overwinning gevierd. De dag waarop de Russen de overgave van Nazi-Duitsland in 1945 herdenken. Op het Rode Plein in Moskou hield Poetin vanochtend een toespraak en aansluitend was er een militaire parade. Het werd allemaal gevolgd door onze correspondent Geert Groot-Koerkamp. Ja, Geert, wat zei Poetin in zijn toespraak? Nou, het was opvallend dat het gros van zijn toespraak eigenlijk niet ging over de Tweede Wereldoorlog of de Grote Vaderlandse Oorlog, zoals ze dat in Rusland noemen, maar over de situatie nu. Hij haalde heel veel uit naar het Westen, naar westerse elites noemde hij die. Die zei hij het proberen Rusland te verzwakken, maar dat zal niet lukken, want Rusland heeft alle middelen om dat tegen te gaan, ook strategische wapens, dus kernwapens. Hij zei ook dat het Westen probeert de geschiedenis te herschrijven, ook de Russische rol in de oorlog probeert te verminderen. Hij zei dat de Sovjet-Unie 3 jaar lang vrijwel alleen tegen Hitler-Duitsland streed. En dat Hitler-Duitsland werd gesteund door bijna heel Europa. En tot slot, hij had het over de rechtvaardige strijd die Rusland nu voert tegen neonazi's. Hij bedoelt natuurlijk op Oekraïne, al noemde hij dat niet met name. En hij eindigde opvallend met de woorden voor overwinning, in plaats van een felicitatie met deze feestdag, de dag van de overwinning. Ja, nou, en dan was er ook een militaire parade. Hè? Was die net zo sober als vorig jaar? Niet zo sober. Hij was wel sobertjes, zal ik zeggen. Vorig jaar was er maar 1 tank uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog, want de rest was kennelijk ingezet aan het front toen. Nu waren er iets meer panzervoertuigen, ook een paar tanks. Maar al heel snel kwamen de raketten en ook de kernraketten, die werden over het Rode Plein gereden. En daarna was er heel kort even een vlucht van enkele gevechtsvliegtuigen. 2 eskaders vlogen over, die rook verspreidden in de kleuren van de Russische vlag. Maar nogmaals, het was niet te vergelijken met de grote parades die we hebben gezien voor de oorlog, voor de inval in Oekraïne in 2022. Ja, en zijn er wel nog meer festiviteiten vandaag? Een belangrijk onderdeel van deze dag is afgelast. Officieel wegens of uit veiligheidsoverwegingen. Maar dat gaat om een grote optocht waar normaal gesproken duizenden, tienduizenden mensen aan deelnemen. Mensen die dan portretten met zich meedragen van hun grootvaders, overgrootvaders, familieleden die in de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. Maar vermoedelijk is de vrees dat er nu wel heel veel mensen ook zouden gaan lopen met portretten van mensen die in deze huidige oorlog zijn omgekomen. Dus dat is niet doorgegaan. Wat wel doorgaat is het persoonlijke feest van mensen die gewoon op straat bij elkaar komen in het Gorky Park bij het Bolshoi Theater. Dat is ook traditie. En vanavond is er een groot vuurwerk in Moskou. Maar tegelijkertijd zijn in heel veel andere steden parades en vuurwerk afgelast. Sorry, wel uit veiligheidsoverwegingen. Goed, dankjewel. Geert Groot-Koerkamp. Het landelijk verbod op seksuele straatintimidatie wordt moeilijk te handhaven. Dat zeggen vakbonden tegen onderzoeksprogramma Pointer, dat onderzoek deed naar de haalbaarheid van de wet die in juli ingaat. De handhaving komt bij de politie en BOA's te liggen. En volgens de BOA-vakbond hebben deze mensen nu al te veel te doen. De bond noemt het handhaven een grote uitdaging. De Eerste Kamer stemde op 19 maart in met de wet seksuele misdrijven. Daardoor kunnen slachtoffers van aanranding en verkrachting makkelijker aangifte doen, omdat ze geen bewijs meer hoeven aan te leveren dat ze zijn gedwongen. De dwangsom die het COA moet betalen omdat er te veel asielzoekers verblijven in het aanmeldcentrum in Ter Apel overschrijdt vandaag de grens van 1 miljoen euro. Blijkt uit cijfers van de opvangorganisatie. Sinds 22 februari moet het COA voor iedere nacht dat er meer dan 2000 mensen in het opvangcentrum overnachten 15.000 euro betalen. Het lukte sindsdien maar 8 keer om die grens niet te overschrijden. Inmiddels zijn het er voor het eerst sinds de gerechtelijke uitspraak meer dan 2400. Sliepen afgelopen nacht 2463 mensen in Ter Apel. Joost Klein mag vanavond voor het eerst echt aan de bak in het Zweedse Malmö. Dan is de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Europa Pa steeg wekenlang in de peilingen van songfestivalvolgers en boekmakers, maar zakt in de laatste week wat weg. Toch denkt verslaggever Jorn Kompeer dat we ons daar geen zorgen over hoeven te maken. De journalisten hier volgen het festival op de voet en weten wat de verwachtingen waren. Maar de kijkers thuis natuurlijk vanavond het merendeel ziet dit liedje voor het eerst. Ziet gewoon 3 minuten feest op het podium met een bijzonder emotioneel einde en verwijzingen naar Europa die ze zullen herkennen. Dat zal gewoon aanslaan, denk ik. Dus ik denk dat hij gewoon doorgaat. Ja, het begint allemaal vanavond om 9:00. Joost Klein is als laatste aan de beurt. Het weer, het is op de meeste plaatsen zonnig. Vanmiddag behalve zon ook bewolking. Het wordt 15 tot 20 graden. Vanavond opklaringen. Morgen verandert er weinig. Het wordt dan maximaal 21 graden. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Dennis Mooi. Goedemiddag, Dennis. Een hele goede middag. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld doe je er een kwartier langer over. Door een auto met pech is de rechterrijstrook dicht. Op de A2 bij Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt De Hocht en Leende een kwartier extra. Dat geldt ook voor de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. A12, daar heb je nu de meeste vertraging. Vanuit Duitsland naar Arnhem tussen de grens en Duiven 9 kilometer. Kost je een half uur extra. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Bavel en knooppunt Galde doe je er een kwartier langer over. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier. Gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Tijdens de meer en meer weken van Hedin Automotive krijg je nu tot €3500 voordeel op onze voorraadauto's. Kijk snel op hedinautomotive.nl. Autohart van Nederland. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je ogen en je ziet The Analogues. Nog één keer. Integraal. Revolver en Sgt. Pepper. 20 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kaarten via ticketmaster.nl. Tot €3500 voordeel op onze voorraadauto's. Nu bij Hedin Automotive. Morgenavond in Meldpunt. Klachten over computerhulp houden aan. Klanten van een IT-ondernemer zijn ontevreden over zijn diensten en komen niet van hun contract af. En verder een grote ergernis onder consumenten. Een chatbot in plaats van een medewerker bij een helpdesk. In Meldpunt morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Maar dat is wel een heel somber beeld van het goede doel destijds. Vriendschap is juist heel belangrijk voor mensen, blijkt uit onderzoek. Mensen hebben maximaal 50 vrienden, onder wie gemiddeld 15... bij wie ze terecht kunnen voor emotionele steun. En tussen de 3 en 4 hele intieme vrienden. Vriendschapsprofessor Vulker die komt zelfs tot de conclusie dat mensen met vrienden langer leven. Nou, dat zijn de cijfers. In deze vriendschapsspecial gaan we vandaag nog een paar kanten van vriendschap bekijken. Bijvoorbeeld, we kijken naar bijzondere vriendschappen, grote vriendschappen in de literatuur, ook vriendschappen in de politiek en zelfs vriendschappen tussen dieren. Maar nu eerst, hoe ziet vriendschap er in de hersenen uit? De Nieuwsbv. Het hebben van een goede vriend of vriendin kan je leven dus enorm verrijken. Vooral voor jongeren is het belangrijk om vriendschappen te sluiten. Want een gebrek eraan kan voor ongelukkige volwassen zorgen. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Wat doet een vriendschap met ons brein? En waarom worden we er een beter persoon door? Dat bespreken we met Mariette van Buren, hersenwetenschapper aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag, Mariette. Goedemiddag. Kun je je vriendschap echt letterlijk terugzien op een MRI-scan bijvoorbeeld? Nou, vriendschap is al natuurlijk best complex, hè, en abstract. Het is zo'n intieme relatie wat je hebt met iemand. Geen romantische relatie, maar een intieme, goede relatie. Maar dus op zo'n manier kunnen we het niet direct meten in het brein. Maar er zijn wel onderzoeken geweest om te kijken van... nou, zien we nou iets anders als we wat doen met vrienden dan met andere leeftijdsgenoten? Uh-huh. En dat zien we ook. Wat zien we dan? Nou, wat is onderzocht bij jongeren vooral, is dat ze bijvoorbeeld geld kunnen winnen voor een vriend of een andere leeftijdsgenoot die zij niet kennen. Uh-huh. En dan zien we dat er meer activiteit is in gebieden die betrokken zijn bij beloning, wanneer er geld kan worden gewonnen voor een vriend, dan voor iemand die ze niet kennen. En dan zie je dus dat de hersenen actiever worden, ja, op dat het gebied. Hersengebied wat betrokken is bij beloning krijgen. Ja. Dus als wij een beloning krijgen, is dat gebied ook actiever. Mm-hmm. Maar ook als een vriend dus een beloning krijgt, is dat gebied actiever dan wanneer dat is bij iemand die je niet kent. Maar ook het gebied is ook meer actief als je wat doet met een vriend. Dus bijvoorbeeld als je foto's ziet van een vriend en er wordt gevraagd van, nou, zou je die persoon benaderen, ja of nee? Dan is ook dat gebied is meer actief bij een zien van een vriend dan bij een leeftijdsgenoot die je niet kent of geen vriend is. En wat zou dat betekenen? Waarschijnlijk dat het toch ook belonend is om wat te doen met je vriend of vriendin. En wat we ook nog zien is dat als je hersengebieden die betrokken zijn bij sociaal gedrag. Hè? Mm-hmm. Dus om bijvoorbeeld te kunnen begrijpen wat iemand denkt of voelt. Die zijn altijd actief bij, bij sociale interacties. Maar bij sociale interacties met vrienden zijn deze ook weer extra actief. Aha. Dus ja, het lijkt ook belonend te werken. En dat je toch meer die hersengebieden gebruikt bij vriendschappen. En dus een lekker gevoel van krijgt, als ik het goed begrijp. Ja, dat zou je misschien zo kunnen zeggen, ja. Nou, zei je net jongeren, hè, noemde je. Jouw onderzoek focust zich met name op jongeren. Ja. Waarom zijn vriendschappen nou juist voor deze doelgroep zo belangrijk? Nou ja, jongeren die ontwikkelen zich uiteindelijk natuurlijk tot volwassenen. Mm. En tijdens de puberteit beginnen er heel veel hormonale veranderingen te komen. Heel veel hersenstructuren veranderen volop. En een van de taken of doelen van de adolescentie, de jongere periode, is om je te ontwikkelen tot volwassenen met een rol in onze maatschappij en een sociaal netwerk. En die vriendschappen, nieuwe relaties krijgen, hoort daarbij. Die zorgen ervoor dat wij straks een goede zelfstandige rol hebben in onze maatschappij. Samen met eigen steun van vrienden. Aha, en daarvoor moet je connectie kunnen maken met anderen om je heen. Ja, en die connecties helpen ook weer om meer sociale vaardigheden te kunnen krijgen. Mm. Ja, je kan oefenen met je vrienden eigenlijk om nog beter daarin te worden. Ja. Nou zijn er verschillende onderzoeken en daar blijkt uit dat de psychische problemen onder jongeren de afgelopen jaren stijgen. Daar hebben de krantenkoppen natuurlijk van voorbij zien komen. Maar ja, goed, daarin zit ook een factor van naar elkaar kijken. Naar elkaar, je met de ander vergelijken, onder andere op social media. Hoe werkt dat in combinatie met vriendschap? Nou, wat wel eens ook is gevonden, is dat hoe meer vrienden iemand heeft, mm-hmm. en ook hoe betere vriendschappen iemand heeft, dat is hoe minder psychische klachten. Dus het werkt ook, kan ook beschermend werken. Tenminste, het is natuurlijk wel een verband, hè? Dus we kunnen niet zeggen het een veroorzaakt dat. Maar dan hebben we het over fysieke vriendschappen, niet hoeveel volgers heb ik bijvoorbeeld op mijn TikTok-account. Nee, dat is niet echt een vriendschap. Nee, sociale media kunnen wel worden gebruikt om een sociale vriendschap natuurlijk te onderhouden, maar een volger is geen vriend. Nee. Maar vriendschappen kunnen dus helpen, ook bij veerkracht, bij problemen. Zorgen ervoor dat iemand zich gelukkiger voelt. Mm-hmm. En dus ook geassocieerd met het hebben van minder psychische klachten. Ja. Nou, wat we wel zien is dat jongeren zich met ontwikkelen van zelfbeeld. Kinderen die kijken van hoe was ik een jaar terug bijvoorbeeld, of een andere periode, en hoe ben ik nu? En jongeren kijken naar anderen. Ja. Wat vinden anderen van mij? Maar hoe ben ik ook ten opzichte van anderen? Dus, en als andere jongeren of vrienden positief zijn over iemand, dat is al goed voor het zelfbeeld. Ja. Maar bijvoorbeeld afwijzing, ook op sociale media, kan best hard aankomen bij jongeren. Ja. En ook negatief gevolgen hebben voor hun zelfbeeld. Ja. En dat loopt soms wel eens door elkaar heen, hè, merk je. Dat vrienden op social media, zeg ik even tussen aanhalingstekens, verward worden met echte vrienden zoals je ze in het dagelijks leven zou kunnen maken. Soms zijn er zelfs mensen die zeggen van, ja, maar ik heb zoveel volgers op social media. Dat maakt mij een leuk mens. Daardoor word ik dus goed bevonden. Is het trouwens zo, als je heel veel vrienden hebt, dat dan automatisch ook goed is? Of is één vriend al voldoende? Dat hangt heel erg af per persoon. Ja. Als iemand tevreden is met het hebben van één vriend, dan is dat ook goed. En iedereen verschilt natuurlijk in mate dat iemand prettig vindt. Ja, maar je hebt toch een max aan hoeveel vriendschappen je kunt onderhouden. Ja, jongeren die hebben soms heel veel vrienden. Maar het gaat ook dus niet alleen om het aantal, maar ook om de kwaliteit van de vriendschap, gevoelens van verbondenheid. Ja. Eenzaamheid wordt bijvoorbeeld ook wel beschouwd, dat minder verbonden voelen met mensen om je heen dan je zou willen. Mm-hmm. Dus het gaat erom hoe iemand het ziet. Ja. Dus inderdaad, heel veel vrienden hebben is niet per se beter dan één goede vriend hebben. Ja, we hebben het over social media. Dat wordt ook wel eens gezien als een barricade, hè, om echt de goede vriendschappen aan te gaan, omdat je alleen maar op afstand zit. Hoe kun je leren om, ondanks die sociale media, om eruit te stappen uit die bubbel, om echt goede vriendschappen aan te gaan? Ja, ik denk dat sociale media kan ook helpen met vrienden onderhouden, denk ik. Juist in deze digitale tijd kunnen we er niet omheen. Mm-hmm. Maar het lijkt mij ook goed om vooral dingen te blijven doen in persoon met vrienden. Mm-hmm. En op stap te gaan met vrienden. En met elkaar te praten. En ook leuke dingen te ondernemen. In plaats van alleen op de chat met elkaar van gedachten te wisselen. Want dat blijft het toch altijd meer op de oppervlakte. Ja, dus echt de diepte in. Dankjewel voor dit gesprek, Mariette van Buren, hersenwetenschapper aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ja, in de Nieuws BV zetten we vandaag vriendschap op voetstuk. Maar aan welke muziek moet je denken als het gaat om vriendschap? Misschien denk je aan een oude vriendschap, aan je beste vriend, vriendin, je partner of je ouder. Deze meneer geeft alvast een voorzetje. Nou, dat wordt wel Leonard Cohen natuurlijk, hè? Voor mijn overleden vrouw. Maar goed, dat weet zij wel. Hè? Dat is een nummer, hoe heet dat? Ik ben de naam even kwijt. Met, samen met de Sisters of wat? Nou, in ieder geval, ik kan het zingen, maar dat doe ik niet, hoor. All the Sisters of Mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you who've been traveling so long. Begins with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I've been where you're hanging, I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, your loneliness says that you've sinned. Leonard Cohen met Sisters of Mercy. De Nieuws BV. Onbegrip, boosheid, verdriet. Praten over de oorlog tussen Hamas en Israël brengt veel emoties met zich mee. Het is onder andere terug te horen tijdens de protesten op de campus van de Universiteit van Amsterdam. We will not stop, we will not break. Oh, I'm from Israel. You feel unsafe? Yeah, at the moment, definitely. Er kwam een groep van anti-Palestijnse vandalisten kwam langs. Hebben ons bedreigd, mij in mijn gezicht geslagen, hebben andere mensen zelfs een fakkel in hun gezicht gebracht met een brandgevaar. We moeten over de hele wereld moeten we hier tegen vechten. Het moet stoppen, zo snel mogelijk. Ja, en in deze hele situatie zien we de afgelopen maanden dat al gauw de indruk wordt gewekt dat moslims en joden per definitie lijnrecht tegenover elkaar staan. Maar dat is absoluut niet zo en dat hoeft ook niet zo te zijn. Dat bewijzen twee Amsterdamse raadsleden, Seher Kan en Itay Garmi. En ze zijn hier bij mij aangeschoven. Welkom beiden. Dankjewel. Seher, jullie leerden elkaar kennen vanwege jullie werk voor de gemeente Amsterdam. Wat was jouw eerste indruk van Itay? Nou, toen ik in de gemeenteraad kwam, kende ik Itay niet. Nee. Ik zag een nare social media hetze tegen hem die gaande was. Over dat een of andere Israëlische militair nu in de gemeenteraad komt. En ja, ik ben uitgesproken pro-Palestina. Mm-hmm. En ik dacht wel bij mezelf van, wat gaan we nu krijgen? Want ik krijg dan allemaal nare associaties bij. Ja. En maar ik dacht bij mezelf tegelijkertijd van, ik heb ook dit soort dingen meegemaakt. Dat er allerlei dingen online over die worden gezegd. En ik dacht bij mezelf, ik ga niet hetzelfde tegen hem doen wat mij is overkomen. En ik dacht, ik wacht tot het debat of dat ik hem een keer zie. En dan ga ik daar het gesprek aan. Ik ben benieuwd naar zijn verhaal voordat ik eerst een oordeel kan gaan vormen. Aha. En hoe ging dat? Nou, ik kwam erachter dat hij ook gewoon een mens is. Ja. Met zijn eigen ervaringen. Ja. Dat was tijdens een debat over antisemitisme. Mm-hmm. Hij vertelde zijn verhaal over hoe het is om op te groeien als iemand met een Joodse achtergrond in Amsterdam. Mm-hmm. En ik vond een aantal gelijkenissen, alhoewel zijn ervaringen wel heel specifiek zijn. Namelijk dat we allebei te maken hebben met discriminatie vanwege onze religie, uitsluiting. Mm-hmm. En hoe dat is om op te groeien in een stad. Ik zag daarin veel meer overeenkomsten dan dat ik van tevoren dacht. Oké, laten we zo dieper in die overeenkomsten duiken. Itay, welkom. Wat voor beeld had jij van CR voordat jullie elkaar... Ik kende CR ook niet voordat ik in de gemeenteraad zat. Ik had gewoon bepaalde angsten of voordelen over het denk. Dat ik dacht, dat is geen partij waar ik als Jood bij terecht kan. Mm-hmm. Dus ik denk onbewust, bewust ontweek ik zo ook een beetje op het begin toen ik in de gemeenteraad kwam. Want welke partij zit jij bij de gemeente? Ik zit bij Volt. Jij zit bij Volt en CR dus bij Denk. Ja. Oké. Ja. En toen hadden we inderdaad een debat voor antisemitisme, waarin ik vertelde hoe ik het ervaarde om als Jood in Amsterdam op te groeien. Mm-hmm. En wat voor jeugd ik heb gehad. En Cher die had een hele mooie bijdrage. Ook in dat debat. En dat verraste me een beetje. En daarna zijn we in de schorsing van het debat met elkaar gaan praten. En toen kwamen we er eigenlijk achter van, hey, we hebben best wel veel gelijkenissen. Misschien moeten we elkaar wat beter leren kennen. En zo zijn we elkaar, ja, hebben we wat vaker afgesproken. Hebben we elkaar leren kennen. Je komt elkaar natuurlijk ook gewoon tegen in de gemeenteraad, debatten. Ja. En toen begonnen we met elkaar samen te werken aan een voorstel, Bekend Maak Bemind. Waarbij we eigenlijk zeiden van, hey, de ervaring die wij met elkaar hebben meegemaakt, elkaar leren kennen, de angsten doorbreken, de voordelen. Ja. Dat gunnen we de hele stad. Ja. Dus ja. Laten we kijken wat we kunnen doen. Ja, want Ita, Cher die legde net uit, hè, hij had wat dingen over jou gelezen en gezien op sociale media. Maar hij wilde eerst een beeld van jou vormen door met jou het gesprek aan te gaan. Dat is sociale media, zoals de koppen en de kranten wel eens ons beeld zo kunnen neerzetten. Waar komt het nog meer door dat er zo over elkaar wordt gedacht? Nou, we groeien op in onze eigen bubbels. Dus je raakt gewend aan de mensen die je op je school tegenkomt, die waarschijnlijk ook uit je eigen buurt komen, je eigen familie. En eigenlijk dwingen we onszelf heel weinig om uit onze bubbel te stappen en andere perspectieven te leren kennen. En heb je inderdaad social media die je dan nog versterkt. Dus je komt allemaal in een soort van echokamer met allemaal gelijkgestemden. Ja. Dan krijg je verkeerde beelden of verkeerde ideeën bij datgene wat je ziet. En het is heel belangrijk, zeker in tijden van hoge emotie, omdat er allemaal dingen om je heen gebeuren die veel met je doen persoonlijk. Zoals bijvoorbeeld nu met mij, met die Israëlische Palestijnse conflict. Het geeft hem ontzettend veel door juist met mensen in gesprek te gaan, bij wie ik het eerst al gedacht, hier kan ik niet geen gesprek mee voeren, of die zullen het zijn tegen mij, of die zijn het met mij oneens. Nu snap ik veel beter waar bepaalde dingen vandaan komen en weet ik dat ik dat ook veel minder persoonlijk moet nemen. Mm. En geeft het mij ook weer de kans om nieuwe banden te smeden met mensen. En dat is juist een verrijking. Ja. Over die bepaalde dingen, waar bepaalde dingen vandaan komen, waar moet ik dan aan denken, Cher? Wat bedoel je precies? Nou, jullie noemen het allebei van, hè, er zijn dingen die ons eigenlijk verdelen of die op een of andere manier tussen ons kunnen staan. Wat zijn dat voor dingen? En misschien kan ik ook Itay ook even aankijken. Wat zijn de dingen die tussen jullie in zouden kunnen staan? Nou, kijk, wij zijn raadsleden, dus we hebben heel erg te maken met een politieke context. Mm-hmm. Ik zie dat, we hebben gezien met de verkiezingen welke partij de grootste is geworden, de PVV. Mm-hmm. Het is een partij die drijft op mensen uit elkaar te krijgen. Waardoor je dus die verschillen krijgt, de verschillen worden uitvergroot. Mm-hmm. In plaats van dat politici ook kijken, oké, er kunnen verschillen zijn en die verschillen mogen er zijn. Maar wat zijn dan ook de overeenkomsten? Op het moment dat er zo'n eenzijdig beeld van bevolkingsgroepen constant wordt geschetst, alsof een moslim per definitie antisemitisch is of een gevaar is voor Joden. Mm-hmm. En dat Joden niet met moslims kunnen omgaan. Op een gegeven moment gaan mensen dat wel geloven. Ja. Dat zien we nu ook in de politiek. Ik vind dat heel erg jammer. Ja. Want wij hebben veel meer met elkaar gemeen. Dat hebben we ook laten zien. Dan wordt voorgeschoteld door bepaalde politieke partijen. Ja, want het debat, dat kunnen we wel constateren, toch, Ita? Het debat is echt wel goed gepolariseerd. Islamofobie en antisemitisme nemen allebei toe op dit moment. Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, het debat is extreem gepolariseerd. Inderdaad, discriminatie stijgt en je ziet gewoon heel veel angsten en onbegrip naar elkaar toe. Nuance is ook helemaal zoek. En daarom is het zo belangrijk, denk ik, om het goede voorbeeld te laten zien en te laten zien. Kijk, de essentie van wat wij proberen te doen is ook niet laten zien, joh, je moet het met elkaar eens worden en we moeten allemaal happy de peppy met elkaar zijn en kumbaya zingen. Mm-hmm. Nee, je moet gewoon uit je bubbel proberen te stappen en proberen een ander te begrijpen. En dan zie je dat er een menselijke connectie ontstaat en ontstaat er ook empathie. Ja. En dan kan je alsnog, hoef je het niet eens met elkaar te zijn, maar in ieder geval op een respectvolle manier met elkaar omgaan en naar elkaar luisteren. En elkaar proberen te begrijpen, want dat is de enige manier waarop je vooruit gaat komen als maatschappij. Een van de onderwerpen waar het veel over gaat de afgelopen dagen zijn de protesten. Hè? Net ook bij Sven op 1, de protesten van studenten in verschillende Nederlandse steden tegen de banden tussen hun universiteiten en organisaties en bedrijven die Israël steunen. Hebben jullie daar met z'n tweeën ook over? Zeker. Ja? En hoe gaat dat? Nou, we reageren allebei op de ontwikkelingen. We reageren ook wat we allebei zelf hebben gezegd online. Ja. En vragen aan elkaar, oké, maar waarom schrijf jij dan dit? Noem eens een voorbeeld, wat dan? Nou, bijvoorbeeld de discussie over... ik heb tweets geplaatst dat ik deze studenten helden vind. Mm-hmm. Hij vraagt, oké, maar kun je dat uitleggen? Hoe zie jij dat? Ja, ik leg dan uit dat ik die studenten zie... die gebruik maken van al hun democratische bevoegdheden... om op te staan wanneer zij zien dat hun collega-studenten... de universiteit in Gaza compleet zijn weggevaagd. Mm-hmm. Dat zij daardoor geëmotioneerd raken en daar aandacht voor willen vragen. Ik begrijp dat heel erg. En ik ondersteun ze ook daarin volledig. Ja, en in Italië, jij vraag je dat af? Of dat, wat vraag je eigenlijk af dan? Nou, ik vond het vooral heel pijnlijk. Ik ben ook Israëli's. En ik zag beelden van iemand die een Israëlische vlag in de fik steekt. Ik zag borden en sleuzen die werden gescandeerd. Waar zegt, Zionisten zijn niet welkom. Er werd een deurbeleid gevoerd. Terwijl ik mezelf ook definieer als Zionist. Ja, en dat vond ik wel heel moeilijk. En ik dacht van, hé, maar dit zijn toch niet per se dan helden. Daar zit toch wel wat meer nuance in. Dus dat vind ik wel ingewikkeld. Maar als ik dan Cher hoor en hem ook uitleggen... en de emoties die ook spelen bij studenten nu... Mm-hmm. Dat kan me heel goed voorstellen. Want ja, de dingen die je ziet in Gaza die momenteel gebeuren... dat is verschrikkelijk. En als je ziet onze regering daarmee omgaat... En dan heb je het over de Nederlandse of de Israëlische regering? De Nederlandse regering, Israëlische regering uiteraard ook. Maar hoe daarmee wordt omgegaan... dan snap ik dat mensen daar heel veel frustratie en boosheid over hebben. Ik denk alleen wel... We moeten niet vergeten dat we hier in Nederland elkaar wel moeten vasthouden. Wij moeten met elkaar samenleven en met elkaar door één deur kunnen. En dat helpt niet dat mensen dan worden buitengesloten. Zeker. En dat is precies het verbindend verhaal dat denk ik we allebei hebben. Namelijk dat, dit wordt heel vaak gereduceerd door een bepaald, alsof het een voetbalwedstrijd is. Israël pro-Palestina. Ja. Maar pro-Palestina, wat het voor ons betekent... is dat je staat voor mensenrechten. En als je staat voor mensenrechten... dat betekent dat je onvermijdelijk en ontegenzeggelijk... ook tegen antisemitisme bent. Je bent ook tegen islamofobie. Ja. Dat is dan het verbindende verhaal dat wij naar voren brengen... van die normen en waarden, die delen wij... Ja, dat geldt dus ook voor jou, Ita. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, anders hadden we denk ik ook geen succesvolle samenwerking gehad. Je moet wel bepaalde gedeelden... Je hoeft niet met alles eens te zijn, maar je moet wel bepaalde gedeelden normen en waarden hebben. En die we allebei zijn types die geïnteresseerd zijn. We zijn nieuwsgierig, we zijn open naar elkaar, proberen te leren. En er zit ook een bepaalde wederkerigheid in. Dat betekent namelijk dat ik het voor Cher bijvoorbeeld opneem... als er sprake is van moslimdiscriminatie. Cher het voor mij als er sprake is van antisemitisme. En dat is ook denk ik de essentie... wat zo'n politieke band met elkaar moet hebben. Hoe gaat dat dan in de klas? Want ik weet dat jullie samen ook langs scholen gaan. Hè? Jullie gaan daar de verbinding eigenlijk op zoeken. Hoe reageren leerlingen als jullie samen zo voor de klas zien staan? Nou, vaak zijn ze verrast. Je krijgt ook vaak de eerste vraag is natuurlijk... voor wie ben je, alsof het een voetbalwedstrijd is. Nou, dan geven we het antwoord dat Cher net ook gaf over mensenrechten. En je merkt ook dat leerlingen, en het geldt ook voor docenten... het onderwerp niet goed weten te bespreken in de klas. Mm-hmm. En dat onze komst ervoor zorgt dat het in ieder geval besproken wordt. En dan hoor je toch dat er bepaalde emoties zijn... of dat mensen dingen zien voorbij komen op social media. Nou, dan ga je met elkaar over in gesprek. Ja, je ziet ook dat heel vaak Itai is dan de eerste Jood die heel veel leerlingen tegenkomen. Bij andere klassen ben ik dan een van de weinige moslims die zij tegenkomen. Daar begint het ook denk ik bij. Dat we veel meer de mensen naar voren schuiven. Een menselijk verhaal neerzetten. Mm-hmm. Want als je dat niet doet, dan nemen frames over elkaar de overhand. Ja, en die frames kunnen vandaag de dag zelfs leiden tot politieke overwinning. Dus het is enorm belangrijk om dat menselijk verhaal constant naar buiten te brengen. En als je elkaar niet tegenkomt, moet je niet verrast zijn... dat er angst ontstaan in polarisatie op latere leeftijd. Dus we moeten veel meer zorgen dat op scholen mensen elkaar in ieder geval ontmoeten. Verschillende mensen. Ja, en dat gesprek blijven aangaan. Dank jullie wel. Ita Garmi en CR Kan, raadsleden in Amsterdam. NPO Radio 1. Natasha Kips. De Nieuwsbv. Even terug naar een halfjaartje geleden... toen evolutiebioloog en televisiepresentator Freek Vonk... afscheid nam van het vleesetende horzellarf in zijn bovenbeen. De naam was Kwak. Lieve allemaal, ik heb helaas verdrietig nieuws... want Kwak is overleden. En ook al wist ik dat het eraan zat te komen... het blijft toch moeilijk. Lieve Kwak, bedankt voor alles. Want dankzij jou zijn we allemaal weer een heel stuk wijzer geworden... over de natuur en daarom zullen we je nooit vergeten. En deze drie kleine littekens op mijn been zullen mij voor de rest van mijn leven herinneren aan jou en aan dit bijzondere avontuur. Ja, vriendschappen tussen mens en dier, of parasiet zoals bij Freek en Kwak, lijken vaak niet evenredig. Maar hoe zit dat tussen dieren onder elkaar? NPO Radio 1. Dat hoor je na het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. In Amsterdam zitten nog 36 mensen vast die gisteravond werden opgepakt bij een pro-Palestijnse betoging. Ze werden aangehouden voor openlijke geweldpleging, vernieling, mishandeling en opruiing. De pro-Palestijnse betogingen begonnen woensdag bij een gebouw van de UvA. Demissionair premier Rutte heeft ook gereageerd op de protesten. Hij schrijft op X dat de gebeurtenissen duidelijk over grenzen gaan en dat geweld gebruiken tegen de politie nooit mag. De Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties noemt de beslissing van de VS om geen wapens meer te leveren als Israël Rafah binnenvalt moeilijk en teleurstellend. Dat schrijft de Israel Times. Volgens de ambassadeur zal de beslissing van president Biden hem zeker kiezers kosten bij de komende presidentsverkiezingen. Martijn Krabbé schrijft op Instagram dat het erop lijkt dat hij veel geluk heeft. De presentator liet begin maart weten dat hij kanker heeft. Nu schrijft hij dat de resultaten van zijn eerste scans binnen zijn en dat dat er goed uitziet. Het is niet bekend welke vorm van kanker Krabbé heeft. ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooij, wat heb je voor ons? Nou, er is veel recreatieverkeer onderweg op deze Hemelvaartsdag. De meeste files die er staan leveren maar een minuutje of 5 vertraging op. Dit zijn de uitzonderingen. Bij Eindhoven op de A2 richting Maastricht heb je 10 minuten extra nodig tussen knooppunt De Hocht en Leende. De meeste vertraging nu op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de Duitse grens en knooppunt Velperbroek doe je er een half uur langer over. En op de A50 vanuit Os naar Apeldoorn tussen Renkum en knooppunt Waterberg 20 minuten vertraging. Pas op, nu volgt een mening. En vandaag is dat Jora Rienstra. Deze uitzending staat in het teken van vriendschap. En ik moest denken aan wat politieke vriendschap betekent. Zoals de formerende partijen die in deze laatste fase van onderhandeling tot een geforceerde vriendschap moeten komen. Ondertussen kijken ze bij onze bevriende zuiderburen af hoe daar een streng asielbeleid is toegepast door alleenstaande mannelijke asielzoekers geen opvang en eten meer te bieden. Een paar landen verderop maakt Joost Klein zich op om samen met zijn vrienden Europapa ten gehore te brengen bij het Eurovisie Songfestival. Wat expliciet geen politiek evenement wil zijn, maar landen die politiek gezien met elkaar bevriend zijn elkaar wel altijd douze points geven, ook al wordt er knettervals gezongen. In 2022 was het evenement trouwens wel opeens politiek door Rusland uit te sluiten van deelname. Maar dit keer wordt er geen enkel verzet tegen Israël geduld, waardoor die act gewoon als vriend van de show mee kan doen dit jaar. Strijden tegen politieke belangenverstrengelingen kan je soms ook duur komen te staan. Zo werden een aantal klimaatactivisten bij een van hun geweldloze acties op de A12, waarbij ze strijden om de vriendjespolitiek met vervuilende bedrijven als Tata Steel tegen te gaan, zo hard aangepakt dat ze gekneusde longen opliepen en nu aangifte doen van mishandeling tegen de Haagse politie. Dat de politie niet altijd je beste vriend is, bleek ook afgelopen week toen het tentenkamp van UvA-studenten ruw werd opgebroken. Ze demonstreerden daar om net als in andere landen de UvA op te roepen om hun banden met Israël te verbreken. Voor de mensen die nu roepen, ja, maar dat demonstreren en de inzet van de ME gaat allemaal ten koste van ons belastinggeld, die kunnen zich beter druk maken over de vriendschappelijke banden met het Koningshuis, waardoor prinses Amalia de 1,5 miljoen euro aan onkostenvergoeding vanaf volgend jaar niet meer terug hoeft te storten. Want het leven van een prinses blijkt toch duurder dan ze had verwacht op voorhand. Ondertussen gaat Israël door met een grondoffensief in Rafah, ook al zetten ze hiermee hun vriendschap met Amerika op het spel. Rutte, die eerder dreigde Israël te ontvrienden als het offensief plaats zou vinden, blijft vooralsnog akelig stil. Want op Facebook iemand ontvrienden blijkt in de praktijk toch makkelijker dan een politieke vriendschap verbreken. Ook Joost Klein is een offensief begonnen tegen de boekmakers en wil met zijn Europapa aantonen dat hij wel in de top 3 thuis hoort. Zijn lied, wat gaat over dat er geen grenzen zijn als je je dromen waar wil maken, geldt niet voor elk mens dat bevriend wil worden met Europa. Ik mag hopen voor hem dat Zweden nog wel een beetje coulant is tegen alleenstaande inreizende mannen. Anders moet hij buiten slapen vannacht. Alhoewel, onderzoeken aantonen dat mensen sneller bevriend raken met anderen die uiterlijk gezien op henzelf lijken. En aangezien hij zo door kan gaan als Zweed, zal het met hem en zijn dromen sowieso wel goed komen. Ik hoop stiekem dat de formatie alsnog klapt en we opnieuw naar de stembus mogen, hopende dat er dit keer voor partijen wordt gekozen die er zijn voor iedereen. Maar in het kader van het thema vriendschap zal ik wel geen vrienden maken met deze laatste opmerking. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zoetsappige romannetjes, verboden liefdes en sprookjes waar de prins en prinses nog lang en gelukkig leven. Boeken vol zijn ervan geschreven over romantische liefde. Maar hoe zit dat eigenlijk met vriendschap? Schrijver Alma Matthijssen dook in haar boekenkast en neemt ons mee in de mooiste literaire vriendschappen. Goedemiddag Alma, fijn dat je bent. Ja, vriendschappen in de literatuur. Komt het veel voor of is het een unicum? Het is, je moet er even naar zoeken, maar dan is het er toch wel echt. Ja, denk toch, ja, je gelijk het eerste waar je aan denkt is Connie Palme, de vriendschap. Maar ook de ontdekking van de hemel van Harry Mulisch. En ja, de titaantjes natuurlijk van Nesquio. Oh, ja. Dus er is van alles. En ook in de 21ste eeuw, maar ook als we veel verder teruggaan in het verleden. Het is te vinden. Oké, nou dat is alle geruststelling op zich, toch? Daar hebben we geen armoede. Wanneer begonnen we eigenlijk in Nederland te schrijven over vriendschap? Nou, er is een prachtig lied, gedicht, het Egidiuslied, uit rond circa 1400. En daarin wordt de vriendschap eigenlijk zo prachtig bezongen al, dat er is rijkdom. Nou, laten we even luisteren hoe dat klinkt, het Egidiuslied. Egidius, waar best u bleven? Milant na die gezelle min. Du korst die dood, du liets mij het leven. Dat was gezelschap goed en fijn. Het kind in moest gestorven zijn. Nou, Alma Matthijs, ik kon er twee woordjes misschien uit te destilleren. Wat wordt er nou precies gezongen? Hier wordt gezongen: Egidius, waar ben je gebleven? Ik mis je zo, mijn kameraad. Jij koos de dood, liet mij het leven. Je vriendschap was er vroeg en laat. Maar het moest zo zijn, één van ons gaat. Ja. Treurig. Heel treurig. Het is eigenlijk een afscheidslied of iets dergelijks. Ja, ja, het is echt over een vriendschap waarvan een van de twee overlijdt. En de ander treurend achterblijft. Prachtig, ja, zo lang geleden, dat vind ik dan toch wel te mooi om te negeren. Absoluut. Over vriendschap schrijven deden ze dus al in de middeleeuwen. Wat heb je verder voor ons meegenomen? Nou, kan niet anders dan over Betje Wolf en Aagje Deken praten. Sommige mensen die stijgeren dan een beetje, omdat het ook, ja, het is toch wel iets wat altijd werd opgedrongen op de middelbare school. Dan moest je hun bestseller Sarah Burgerhart lezen. Maar ze zijn eigenlijk fantastisch en we moeten veel meer naar hun kijken en hun ook zien als een geweldig duo wat ook voor de vrouwenzaak hard gestreden heeft. Ja, daar zeg je wat. Want als je ze googelt, dan stuit je ook op verhalen dat het wel misschien wat meer moet zijn dan vriendschap. Nou ja, ze leefden samen, ze schreven samen. Dus ik kan ook geen ander voorbeeld vinden eigenlijk van vriendinnen die ook echt daadwerkelijk samen schreven. En god, ja, ze sliepen zelfs in hetzelfde bed. Ja. Maar waren het dan niet gewoon geliefden misschien? Ja, ik bedoel, zeg het maar eventjes. Maar goed, dat weten we niet zeker dus. We weten het niet zeker, maar het belangrijk? Als je het aan mij vraagt, dan denk ik misschien wel gewoon ja. Of dan hoop ik een beetje ja. En kunnen geliefden ook niet hele goede vriendinnen zijn? Ja, tuurlijk. En ik denk dat zij zagen elkaar echt als zielsverwanten. Dus bijna als soort van één persoon. Ze noemden elkaar ook de ander ik. Nou, dat vind ik zoiets moois. Ze waren echt verstrengeld met elkaar. En zelfs zo dat op het moment dat de een doodgaat, de ander 5 dagen later stierf, die niet eens ziek was. Zo verbonden dus echt met elkaar. Vanuit gebroken hart. Zo. Ja. Je zegt, ze spraken ook over elkaar alsof ze over zichzelf spraken. En schreven dus over elkaar ook alsof ze het over zichzelf hadden. Heb je een stukje meegenomen wat je ons kunt uit een horen? Prachtig gedicht, De Zielsvriendin van Aagje Deken. Een tedere troosterest in het vels der tegenspoeden. Een schenkster van het zoet, een deelster in het zuur. Een vijandin van kwaad, een liefdeloos vermoeden. Een dierbare wederhelft, een trouwe lotgenoot. Een ander ik, een waarachtig eigenzelve. Bijzonder. Ja, dat is toch fantastisch. Stel je voor dat jouw beste vriendin dit voor jou schrijft. En doodeng. Oh, doodeng. Sorry. Spijt me. Ik ben nog steeds mezelf, hoor. Zit geen ironie in. Dit is echt gewoon full on. Ik hou van jou met alles wat ik in me heb. Ja. Nou, dat is prachtig natuurlijk als je dat allebei zo met volle overgave kunt voelen. En ik sprak net met een wetenschapper over vriendschap. En er gebeurt natuurlijk ook veel in je hersenen. En zoiets moet je misschien ook leren natuurlijk. En zij... Ja, ik vind het toch wel fantastisch dat zij gewoon zonder enige terughoudendheid gewoon elkaar kunnen bezingen. En echt gewoon full on ervoor gaan. Ja, dat zijn we gewoon nu ook helemaal niet meer gewend. misschien is dat het wel, inderdaad. Misschien zegt dat wel iets meer over deze huidige we tijd. Zijn verdorven. Zijn we kunnen verdorven? Dit niet meer. Echt, echt nou, laten we dan een sprongetje maken naar wat het nu is. Wie zijn dan de Betje Wolf en Aagje Deken van onze tijd? Zijn die hier? Überhaupt? Nou, ik denk het toch wel. Ja, ik moest denken aan Ninja Weijers en Maartje Wortel. Twee fantastische schrijvers van onze tijd. Die allebei flink publiceren, prachtige boeken schrijven. En ook over elkaar, maar niet op de manier zoals Betje Wolf en Aagje Deken dat deden. Nee. Hoe klinkt het dan? Nou, die zijn veel kritischer en die dagen elkaar uit. En die zetten elkaar ook soms gewoon een beetje voor de lul. Weet je wel, op een gegeven moment schrijft Maartje over... Of schrijft Maartje dat Ninja haar een lijk noemt... als ze er op een gegeven moment heel veel liefdesverdriet heeft en er niet uitziet. En dan zegt ze, nou ja, kan beter maar even beginnen met je doodskist timmeren. Want zoals het er nu uitziet, dat gaat echt niet. Oh, wat heerlijk. Dit spreekt mij nou veel meer aan. Lekker eerlijk. Ja, heel eerlijk. Ja, ja, maar dat kan ook wel eens, hè. Dat moet ook maar klikken. Bij elkaar. Dat moet maar kunnen. Want dit kan ook een vriendschap juist kapot maken, toch? Ja, maar ik denk dat schrijvers vriendschap echt nodig hebben. Het is nogal een eenzaam beroep. En een ander die ook maakt, die ook weet wat het is om iets te creëren en hoeveel kracht en energie dat kost. Mm. Dat is ontzettend fijn. En ik denk dat Weijers en Wortel dat echt bij elkaar vinden. En je ziet het ook terug in hun boeken. In prachtig klein boekje wat Wortel geschreven heeft. De Groef. Het gaat helemaal over die vriendschap. En ja, zij schrijft daarin over zichzelf van ik ben eigenlijk altijd compleet chaotisch en ik wapper alle kanten op. Maar er is één ding dat ik elke dag precies hetzelfde doe. En dat is een ronde door het Oosterpark in Amsterdam met haar beste vriendin Ninja. Ja. En ja, dat geeft haar houvast. Ja. Kun je een stukje met ons delen, voorlezen? Ja, maar nu heb ik wel gelijk een stukje. Heb je alles al weggegeven, Alma? Nou, nee, helemaal niet. Maar dit is op het moment dat Ninja eigenlijk... die gaat naar Almere verhuizen. Die denkt erover om zwanger te worden. En dan schrijft Maartje... Oh, dit moet ik er ook nog bij zeggen. Maartje is eigenlijk zo boos op Ninja dat zij gaat vertrekken. Dat ze er niet langer Ninja wil noemen, maar Laura. Oh, heerlijk. Laura die naar Almere uit verhuist. Uit Almere, oké. Okay. Laura was samen met haar hondje naar de 11e verdieping van een flatgebouw in Almere verhuisd om True Crime te schrijven. Volgens haar had True Crime de toekomst. Ik hoopte dat ze bedoelde dat ze iemand om zou gaan leggen. Maar de waarheid was ook in dit geval een stuk minder spectaculair. Zo hard. Ja, keihard. Kun jij ervan genieten? Heb jij ook zelf zulke vriendschappen? Ik kan er zeker van genieten, omdat ik denk dat zij elkaar heel erg serieus nemen. En zij willen elkaars keuzes bevragen. Ja. En, is dat ook niet gewoon vriendschap? Is dat ook vriendschap? Elkaar ja, dat vind kritisch ik wel. Bevragen? Ja, ik vind dat je zeker streng mag zijn voor elkaar. En het is een spiegeling. En daar gebruik van maken is ontzettend fijn. Ja, ik hou heel erg van mijn beste vriendin Hanna Barefoots. Ja. En dat ik hoop toch ook wel dat wij dat in onze vriendschap ook zo doen. Ja, zijn jullie ook zo hard tegen elkaar? Ik denk dat daar wel een verschil is. Ik ben toch best wel een softie. En Hanna ook wel iets meer. Ja. Dus dat die kant durf ik nooit helemaal op te gaan. Maar we zijn wel zo dat we elkaars keuzes echt altijd helemaal tot op het bot doorvoelen en bevragen. Misschien zijn jullie meer een Betje en een Aagje, als ik het zo hoor. Nou, dat zou ik heel gezellig idee vinden. 16 mei komt jouw nieuwe boek uit, hè? Onderland. Ja. Gefeliciteerd alvast. Althans, dank. Ik weet niet of dat mag binnen de schrijverswereld. Ja, bij toneelspelers, die worden helemaal gek van. Oh jee. Ja. Bij onze collega's van Nooit Meer Slapen ga je erover praten, hè? 15 mei. Kun je alvast een tipje van de sluier bij ons hier lichten? Zonder onze collega's voor het hoofd te stoten. Ik zal mijn best doen. Ja, het is een boek eigenlijk over een land wat zich openbaart voor mensen die gekwetst zijn. Dus die is echt gebroken zijn en dan ontstaat er een opening en daar kan je eigenlijk soort van inglijden en daarin leef je samen met de andere mensen die precies hetzelfde zijn, die je omarmen met alle wonden en alle pijn en eigenlijk ja, met hun is er een innig samen zijn en kun je helemaal totaal vrij zijn en weg van de echte wereld. Oh, dat klinkt als een vriendschap, als ik het zo hoor. Zeker. Nou, mooi. Alma Matthijssen, dankjewel voor dit gesprek. Heel graag gedaan. De Nieuws BV. Onze uitzending staat vandaag helemaal in het teken van vriendschap. Maar vriendschap is niet alleen iets voor mensen. Ook in het dierenrijk zien we de mooiste en soms gekste banden ontstaan. Mooi, kijk in het wapen. Er zit nog een aap, zie je dat? Ja, ik zie hem. Ja, lelijk aap. Wat is hij lelijk, hè, die aap? Nou, verschrikkelijk, wat een lelijk aap. Nou, zeg. Ik wil zeggen. Nou, hup, je bent hem. Hé, hou toch eens op met die flauwe. Oh, wat een lelijk aap is dat, zeg. Ah, jullie, die zijn allemaal Hallo, braaf, dan ben je zelf. Over dierenvriendschappen praat ik met Job van Tol, dierverzorger bij Artis. Goedemiddag, Job. Hoi, Natasja. Hallo. Nou, hoorden we net een beetje grappenmakerij, hè? Onder twee bevriende apen, iconisch gedaan door André van Duin. Maar bestaat dat wel in het echt, dieren die bevriend zijn met elkaar? Ja, natuurlijk. Alles in de natuur bestaat. Wij zijn zo uniek niet. En zeker vriendschappen, die zijn eigenlijk van levensbelang voor heel veel diersoorten in de natuur. Je kan het je ook wel voorstellen, als je een vriendengroep hebt om op terug te vallen, dan kan je ook op zwakke momenten in je leven kan je daar kracht uit putten. En daarin staan we gelijk met wolvenroedels en chimpanseegroepen. Het is gewoon wetenschappelijk onderzocht dat de groepen die sterke vriendschappen met elkaar hebben, dat die gezonder zijn, ouder worden en ook in moeilijke tijden beter overleven. Aha, dus in het dierenrijk gebeurt dit gewoon ook. Nou heb ik begrepen dat jij zelf laatst een hele bijzondere vriendschap hebt zien ontstaan in Artis. Kun je me daar iets meer over vertellen, Job? Ja, ik had het met mijn collega dierverzorgers even over vriendschappen. Toen kwamen we bij de gorilla's uit. En een aantal jaar geleden is er iets bijzonders gebeurd, ook wel een spannend moment. Toen is er een baby gorilla naar Artis gekomen uit een andere dierentuin. En die had een hele moeilijke start. Die was verstoten door haar moeder. En werd grootgebracht door een Duitse dierverzorgster die dat heel erg goed doet. Mm. Alleen, dat moet je niet te lang doen, want dan gaan ze socialiseren met mensen. En het is heel belangrijk dat een gorilla leert om gorilla te zijn. En toen hebben wij een introductieproject opgestart, zodat die kleine baby langzaamaan kon wennen in de groep. En dat is echt niet gezegd dat dat succesvol is. Mm. Want je hoort erbij of je hoort er niet bij. Maar wat gebeurde er? Er zat in onze gorilla groep een gorilla die een paar maandjes ouder was. Dus die zat in dezelfde fase. En vriendschappen ontstaan vaak met leeftijdsgenoten. Daarmee ga je het leven door en je ontdekt dingen samen. Mm-hmm. En die baby gorilla heeft eigenlijk die nieuwe gorilla, die niemand kende, bij de hand genomen. En daar is een enorme sterke vriendschap uitgekomen. Die heeft haar met alles meegenomen. In spel, in voeren, in het kennismaken van alle andere gorilla's. En we zijn nu een paar jaar verder. Mm-hmm. En die gorilla is dankzij die vriendschap helemaal opgenomen in de gorillagroep. Wat heerlijk. Het lijkt me ook zo heerlijk om dat te kunnen aanschouwen als dierenverzorger en daarbij te zijn, een getuige van te zijn. Maar nou zei je ook iets interessants, los van dat andere, dat was ook heel erg interessant, Job. Maar je zei iets anders waardoor ik dacht, hey, wacht eens even, socialisatie. Want hoe zit dat dan tussen vriendschappen tussen mens en dier? Want ja, in Artis wordt dat niet echt aangemoedigd, dat begrijp ik. Maar nee, kan dat überhaupt? Precies. Ja, absoluut. Kijk, iedereen die een huisdier heeft, die weet dat je natuurlijk een enorme vriendschapsband kan aangaan met heel veel verschillende diersoorten. En als je in de geschiedenis van Artis kijkt, de verzorgers van 100 jaar geleden bouwden ook dat soort vriendschapsbanden op, hè? En dat leverde hele bijzondere taferelen op. Dus dieren, die zijn bewezen, zijn ook in staat om met andere diersoorten warme banden op te bouwen. En eigenlijk, ja, een hond en een kat bijvoorbeeld. Ja. Veel mensen hebben die allebei in huis. Ja, van nature zouden die elkaar nooit opzoeken, hond en katachtigen. Maar omdat ze de tijd krijgen om elkaar te leren kennen, zie je dat ze dus ook een relatie gaan opbouwen, een vriendschappelijke relatie, mm-hmm, waarbij ze gaan spelen met elkaar, maar waarbij ze elkaar ook dingen gunnen en om elkaar geven. Ja. Dus het kan. Je ziet hele vreemde, aparte combinaties af en toe. Nou zeg je twee dingen, gunnen en om elkaar geven. Hè? En ik heb dus de gedachte, bij mij leeft in mijn hoofd, dat ik een hele mooie vriendschap heb met mijn poes. Zij is inmiddels bijna 12 jaar oud. En, maar goed, dan zeggen mensen, en mijn moeder ook, die zeggen dan tegen mij van, Natasja, dat is een illusie. Als het erop aankomt, dan boeit het jouw poes helemaal niet of jij morgen nog leeft of niet. Is dat zo, denk jij? Nou, wat wil jij geloven? Ik wil geloven dat ze om me geeft. Want als ik ziek ben, dan ligt ze ook naast me op bed. Als ik verdrietig ben, juist, dan komt ze bij me zitten. Als ik thuis kom, dan is ze hartstikke, althans, ik vul dat in dat ze blij is. Ze wil gewoon eten natuurlijk. Maar ik voel dat. Ik heb het gevoel dat ik gewoon goede vrienden ben met mijn poes. Snap je? Maar weet je, daarom ben ik zo blij dat de dieren geïntegreerd worden in jullie thema-onderwerp. We moeten af van dat mensen een soort unieke diersoorten zijn. En er zijn ontzettend veel complexe sociale vaardige dieren die ook empathisch kunnen zijn en vriendschapsbanden opbouwen. Ja. En dat bewijst de wetenschap dus ook. Dus een band met een huisdier kan echt net zo waardevol zijn voor jou, maar ook voor het dier. Dus onderschat dieren vooral niet. Zeker niet op hun gevoelsleven en hun gevoelsniveau. Die brokjes die zijn heel fijn, ja, maar jij bent dat ook. Ja, oh, wat een fijne gedachte is dit. Dan ga ik toch naar huis en denk ik, ben niet gek, inderdaad. Nou zijn er ook dieren die bekend staan om hun eenzaamheid, hè, en die niet snel vriendschappen sluiten. Althans, dat heb ik begrepen. Is dat zo? Is dat waar of is dat echt onzin? Tuurlijk is dat zo. Ja, dat is het fascinerende van naar dieren kijken. Ze leven allemaal op hun eigen sociale manier. En daar zit dus ook hun karakter in opgescholen. En je hebt ook heel veel solitaire dieren die er niet aan moeten denken om met andere dieren samen te leven. Ik verzorg de helft. Mijn lievelingsdier is de helmcassuaris. Nou, dat zijn puur solitaire dieren. Die vermaken zich prima in hun eentje. En heel veel katachtigen trouwens ook van nature. Een jaguar bijvoorbeeld. Die loopt het liefst in zijn eentje door het regenwoud. En die vindt dat prima. En nou ja, misschien is dat ook herkenbaar voor mensen. Wij zijn dan een sociale mens-apensoort, hè? Ja, maar dat kan per persoon verschillen waar je behoefte aan hebt. En als jij een solitair mens bent, dan is het gewoon een kwestie dat je jezelf moet omarmen en een goede vriendschap met jezelf opbouwt. Precies. Ik denk er exact ook zo over en ben in de tussentijd heel even snel de helmcassuaris gaan googelen. Wat een prachtige vogel. Maar ik begrijp ook wel dat deze vogel zo eigenzinnig is. Wellicht, ja, daar kan toch niemand echt een vriendschap mee aangaan, want deze vogel wil gewoon lekker op zichzelf zijn, lijkt me. Ja, nou ja, ze leven vooral heel erg zelf. En wat zo'n cassuaris allemaal voelt en denkt, daar weten we ook weer niet alles van. Ja. Maar dat maakt ze natuurlijk ook zo heerlijk fascinerend, hè? Om er proberen achter te komen wat ze denken en voelen. Ja. Ten slotte, wat kunnen mensen nou leren van vriendschap in het dierenrijk, Joep? Wat is de belangrijkste les? Nou, wij leven in samenlevingen. Wij zijn gewoon een diersoort die leeft in samenlevingen. En het is bewezen door dieren te bestuderen dat samenlevingen die waarin mensen dieren omzien naar elkaar en elkaar dingen leren. Waar is het voer? Ik laat jou eten. Ervoor zorgen dat iedereen aan bod komt en dat je samen sterk bent. Dat zijn de groepen die het meest floreren en het meest succesvol zijn, gezonder zijn, ouder worden en meer jongen krijgen. Dus kortom, zie om naar elkaar, zorg goed voor elkaar en vorm een vriendschappelijke samenleving. Prachtig. Het is helemaal duidelijk. Valt veel te leren dus van onze dieren. Ja. Ja, maar echt wel. Zeker in deze tijden. Dankjewel, dierverzorger Joep van Tol. NPO Radio 1. 5 dagen. Het zwemseizoen is weer begonnen. Maar is er wel voldoende toezicht? Want het aantal vrijwilligers bij de reddingsbrigade, dat blijft maar dalen. We zien dat ook een aantal reddingsbrigades best moeite hebben om voldoende vrijwilligers te vinden die die belangrijke taak willen vervullen. Zo'n 300 mensen verdrinken er jaarlijks in ons land. Gelukkig wordt een veelvoud hiervan gered. Dankzij de reddingsbrigade. Zo rukte die vorig jaar zo'n 8000 keer uit. We hebben 24/7 een alarmploeg paraat staan. En mocht er wat gebeuren, dan worden we opgepiept. Elke avond tussen 8:30 en 9, 5 dagen. Over het wel en wee van de reddingsbrigade. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores. Of ga naar kees-smit.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Een mythische vuurvogel. Een ijzige kus. 2 hartstochtelijke balletten in Stravinsky's Sprookjes. Te zien vanaf 15 juni bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel VitaPro voor maar €9,95 op vitapro.nl. Bestel je eigen Gouden Dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Sissen, seksueel getinte opmerkingen of achtervolgen. Veel vrouwen hebben last van straatintimidatie. Wanneer je in de avond naar huis gaat, denk 1 op de 3 keer dat er wel iets gebeurt. Vanaf 1 juli is het strafbaar. Maar hoe handhaaf je dat? Pointer, vanavond om 8:55 bij KRO-NCRV op NPO 2. Wie kunt u bellen als u zich zorgen maakt om verzuim? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Van een digitaal paradijs tot een gameachtige hel. In De Lusten van Engelbrecht geven kunstenaars een nieuwe kijk op de Tuin der Lusten van Jeroen Bos. Waarom liet een Bredase graaf dit schilderij maken? Ontdek het in Stedelijk Museum Breda. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. In deze vriendschapsspecial op Hemelvaartsdag hebben we het over vriendschappen in de literatuur en in het dierenrijk gehad. We hebben het gehad over de bijzondere vriendschap tussen Itai Garmi en Seher Khan. En we hebben de hersenen gescreend op tekenen van vriendschap. Na het nieuws, vriendschap in de politiek. Kan dat wel? Dat zometeen. Maar nu eerst, Rutte reageert op de demonstraties bij de UvA. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Demissionair premier Rutte heeft op social media voor het eerst gereageerd op de demonstraties bij de UvA. Volgens hem gaan de protesten over grenzen heen. Hij benadrukt dat demonstreren mag, maar de vernielingen en het geweld tegen de politie keurt hij af. Stop daarmee, schrijft Rutte. Ook Frank Pauw, korpschef van de Amsterdamse politie, vindt dat het geweld veel te ver is gegaan. Bij Sven op 1 op deze zender zei hij dat zeker met het gooien van ammoniak een grens over is gegaan. Ja, maar het is natuurlijk ook absurd. Ja, ik wil niet zeggen dat een steen gooien normaal is, maar dit lijkt op een soort straatterreur. Hoe verzin je het om ammoniak mee te nemen en daarmee te gaan gooien of spuiten of in de richting van politie? Ik bedoel, alles wat je aan geweld doet in de richting van ook van een ME'er, want misschien als u mij toestaat, iedereen denkt soms dat ME'ers dat ja, laten we zeggen, vaste ME'ers zijn. Maar hier staat gewoon een politieman of vrouw die je morgen nodig kan hebben als je zelf in de problemen zit. Of dat je zelf, laten we zeggen, gewond raakt, of dat je een inbraak hebt, of dat je op dat moment belaagd wordt. Dus die ben je nu, laten we zeggen, proberen te verwonden. Bij de demonstraties van gisteren in Amsterdam zijn 36 mensen opgepakt. Pauw hoopt dat er na de protesten van gisteren vandaag weer gesprekken zijn. Wij hopen gewoon dat we nu even rust met z'n allen kunnen krijgen en dat met name de UvA in contact weer gaat met haar studenten. Ja. Dat we op die manier de dialoog weer bij elkaar kunnen krijgen. En dat het wat dat betreft weer gewoon op een normale manier wordt besproken en niet via op de manier met heel veel geweld. Ook premier Rutte roept op tot een dialoog. Hij gaat zelf de komende week met organisaties in gesprek over antisemitisme in Nederland. Steeds vaker en met steeds hardere woorden wordt het geweld in Gaza in de schoenen geschoven van Joodse Nederlanders, schrijft Rutte. Volgens hem moet deze vorm van antisemitisme worden bestreden. Een groep medewerkers van de UvA neemt in een open brief afstand van het college van bestuur na de pro-Palestina-protesten van de afgelopen dagen. Gisteren greep dus de politie in bij die demonstraties. 36 mensen werden aangehouden. De groep medewerkers gaat zich beraden op de eisen die ze willen stellen aan het college van bestuur. Volgens de schrijvers van de brief heeft het universiteitsbestuur blijk gegeven van kwade trouw door al tijdens de onderhandelingen over te gaan tot ontruiming. Ze spreken van ongekend geweld. Het is niet duidelijk hoeveel medewerkers bij de demonstraties aanwezig waren en hoeveel er achter de oproep staan. Het landelijk verbod op seksuele straatintimidatie wordt moeilijk te handhaven. Dat zeggen vakbonden tegen onderzoeksprogramma Pointer, dat onderzoek deed naar de haalbaarheid van de wet die in juli ingaat. Vooral het op heterdaad betrappen op straatintimidatie zien de bonden niet zitten, zegt deze verslaggever van Pointer. Zij zeggen eigenlijk al, de kans dat wij er bovenop staan op het moment dat zoiets gebeurt, dat is nu al nauwelijks het geval. En mocht het wel gebeuren, dan zijn ze sceptisch over de vervolgbaarheid ervan. Want gaven dat maar eens bewijzen dat iemand op dat moment het volgende zei. En dat je dat voldoende wettig en overtuigend kunt bewijzen voor een eventuele vervolging. Dus dat is nog best wel lastig om dat straks echt uitvoerbaar te gaan maken. De handhaving komt bij de politie en BOA's te liggen. En volgens de BOA-vakbond hebben deze mensen nu al te veel te doen. De Russische president Poetin heeft in een toespraak gezegd dat het Westen een wereldconflict riskeert. Poetin benadrukte dat hij zich niet laat bedreigen door andere landen en dat de Russische kernwapeneenheden dag en nacht klaarstaan. De toespraak op het Rode Plein in Moskou was ter gelegenheid van de Dag van de Overwinning, de dag waarop Rusland de overgave van Nazi-Duitsland herdenkt. Poetin zei dat arrogante westerse leiders vergeten dat de Sovjet-Unie een beslissende rol speelde in het verslaan van Nazi-Duitsland. Ook legde hij een verband met de oorlog in Oekraïne, die hij zegt te voeren tegen neonazi's. Action heeft goed verdiend het eerste kwartaal. Het komt voor een belangrijk deel door de opening van nieuwe winkels. De Action verkocht voor net iets meer dan 3 miljard euro. Dat is een stijging van bijna 21% vergeleken met een jaar eerder. Een alternatieve waterweg voor het Panama-kanaal in Nicaragua komt er voorlopig niet. De vergunning van een Chinese investeerder is ingetrokken. Sinds het begin van het project in 2012 werd er nauwelijks gegraven aan een nieuw kanaal, onder andere door financiële problemen van de investeerder. Martijn Krabbé schrijft op Instagram dat het erop lijkt dat hij veel geluk heeft. De presentator liet begin maart weten dat hij kanker heeft. Nu schrijft hij dat de resultaten van zijn eerste scans binnen zijn en dat het er goed uitziet. Het is niet bekend welke vorm van kanker Krabbé heeft. Het NOS-journaal. Het excessieve geweld dat de Soedanese rebellenbeweging RSF heeft aangericht in de regio Darfur is volgens Human Rights Watch een etnische zuivering. De mensenrechtenorganisatie deed onderzoek naar een stad in de West-Soedanese regio waar vorig jaar duizenden mensen omkwamen door geweld van het rebellenleger. Gevluchte bewoners van de stad spreken van plunderingen, verkrachtingen en moorden door de RSF. Human Rights Watch vermoedt in het rapport ook dat er bewust werd gezocht naar mensen van een bepaalde etnische achtergrond, wat zou neerkomen op genocide. De dwangsom die het COA moet betalen omdat er te veel asielzoekers verblijven in het aanmeldcentrum in Ter Apel overschrijdt vandaag de grens van 1 miljoen euro, blijkt uit cijfers van de opvangorganisatie. Sinds 22 februari moet het COA voor iedere nacht dat er meer dan 2000 mensen in het opvangcentrum overnachten 15.000 euro betalen. Het lukte sindsdien maar 8 keer om die grens niet te overschrijden. Inmiddels zijn het er, voor het eerst sinds de gerechtelijke uitspraak, meer dan 2400. Er sliepen afgelopen nacht 2463 mensen in Ter Apel. Joost Klein mag vanavond voor het eerst echt aan de bak in het Zweedse Malmö. Dan is de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Echt spannend wordt het volgens de boekmakers niet. Klein gaat volgens hen met zijn Europa-pa sowieso door naar de finale zaterdag. Voor Joost komt zijn droom nu echt uit. Ja, ja, sinds gisteren wel. Sinds het publiek er eindelijk is, is het heel mooi. Ik zie nu weer de kracht en de charme van het podium in. We hebben een goede boodschap, ik weet waarom ik het doe. Allemaal dingen die je niet van me kan afpakken, hoe erg je best ook doet. Ik ben heel blij. Hoe bijzonder vind je het dat mensen dat in het Nederlands meezingen wat jij doet? Ja, ik vind dat gruwelijk. Ik hoorde laatst dat daar ook subsidies voor zijn. Nou, die heb ik dus niet eens nodig gehad. Dus ik weet niet hoe je subsidies werken, maar mail me. Echt toch gruwelijk. Zeg maar, ik heb geen concessies gemaakt om dit te doen. En dat vind ik eigenlijk wel heel, heel vet. En alle mensen over de verwachtingen, dit, dat, ja. Dat, hoe we hier met z'n allen staan, eigenlijk doen we dat met z'n allen. Dus je kan de vinger wijzen aan ons, maar het is een wij. Ook dit is een wij-dingetje. Er is geen ik in Nederland. Er is alleen maar wij. Joost Klein was dat in gesprek met verslaggever Jorn Kompeer. Nederland is vanavond als één en laatste aan de beurt in de tweede halve finale van het Songfestival. En de show begint om 9:00. Het weer, veel zon, maar in het binnenland ook stapelwolk. Het is 15 graden in het noordwesten tot 20 graden in het zuidoosten. Vannacht kans op nevel of mist. Morgenochtend begint mistig, daarna wordt het opnieuw zonnig bij 17 tot 21 graden. En dan de ANWB Verkeersinformatie. Dennis, mooi. Veel recreatieverkeer is er onderweg. Er staat bij elkaar opgeteld nu zo'n 130 kilometer file. De meeste files leveren echter niet zo heel veel vertraging op. Dit zijn de uitzonderingen. De A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de Duitse grens en knooppunt Velperbroek doe je er 20 minuten langer over. Ook op de A12, maar dan verderop richting Den Haag bij Utrecht. Tussen Houten Oost en knooppunt Oude Rijn. Een kwartier extra. Terug naar de regio Arnhem. Op de A50 van Os naar Apeldoorn tussen Renkum en Knoopend Waterberg staat 7 kilometer. Je hebt 25 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A12 bij Knoopend Waterberg. Dan tot slot de N280. Mönchengladbach richting Roermond. Tussen de Duitse grens en de A73 heb je een uur vertraging door het grote aantal bezoekers aan de outletwinkels in Roermond. NPO Radio 1. PNN Vara. nieuwsbv. Ja, als je je ergens geen illusies over hoeft te maken, is het wel de harde werkelijkheid van Politiek Den Haag. Maar is vriendschap een illusie aan het Binnenhof? Zijn politieke vrienden ook echte vrienden of hooguit partners? De nieuwsbv. Daarover ga ik praten met Tweede Kamerlid Laura Bromet van GroenLinks PvdA. Goedemiddag en welkom. Hallo. En vanuit Leiden, oud-senator en emeritus hoogleraar parlementair stelsel Joop van den Berg. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Bromet, ik begin even bij u, want vriendschap in de politiek, zijn dat twee begrippen die automatisch makkelijk met elkaar hand in hand gaan? Nou, kijk, ik weet niet, vriendschap is een groot woord. Maar ik vind het wel heel goed om een goed contact te hebben met mijn collega's. En met sommigen heb ik echt een heel goed contact. Ja, en zijn partijleden automatisch ook vrienden? Nou, je ziet wel eens na een debat, ga je even wat drinken met elkaar. En kun je ontzettend lachen, kan ik met sommige collega's. En het geeft me heel veel werkplezier. Maar ja, het helpt ook in de samenwerking, als je meerderheden moet smeden, dat je een persoonlijke band hebt met elkaar. Dat je iets meer over elkaar ook weet. Dan ja, alleen dat maar je elkaar, en dat je elkaar wat gunt ook. Ja. Zijn de meeste vrienden bij u die u heeft bij uw eigen partij? Of zijn dat ook mensen buiten uw eigen partij? GroenLinks was het toch? Ja, nou, kijk, het is eigenlijk heel gek in Den Haag. Want je brengt de meeste tijd door met collega's van andere partijen die in dezelfde commissie zitten, met hetzelfde onderwerp zich bezighouden. Ja. Dus je ziet je partijgenoten, zie je één keer in de week op de fractievergadering en af en toe in de gang. Mm-hmm. Maar die anderen van dezelfde commissie, die zie je elke dag. En daar breng je heel veel tijd mee door. En ik heb het geluk dat ik nu in de landbouwcommissie zit met hele leuke collega's. En dat we het ontzettend gezellig hebben ook met elkaar. Ja, ja. Ja, u zei het al vanaf het begin. Hè? Het is handig ook om met elkaar van elkaar meer te weten. Ook bij onderhandelingen, gesprekken die je moet voeren. Dan is meteen de onderliggende vraag. Stel, hè, je wordt vrienden binnen dat politieke spectrum. Ben je dan ook echte vrienden? Of was het gewoon voor de gelegenheid? Nee, want je weet van elkaar echt wel dat je verschillend denkt over bepaalde dingen. Dan zou je ook geen knip voor de neus waard zijn als je niet weet hoe je politieke tegenstanders in een dossier zitten. Maar dat betekent niet dat je op persoonlijk vlak niet heel goed met elkaar op zou kunnen schieten. Dus dat staat los van elkaar. Okay. Joop van den Berg, u was jarenlang werkzaam bij de PvdA Denktank en ook senator. Wat voor vrienden heeft u daaraan overgehouden? Ja, ik heb de vrienden in en buiten eigen partijkring er al over gehouden. Ja. En soms denk ik dat het met mensen uit andere partijkring nog makkelijker gaat. Omdat je weet dat je politiek gesproken op een zekere afstand van elkaar staat. Mm-hmm. Maar je bent niet elkaars concurrent. Want in een grote fractie in de Tweede Kamer ben je collega. Je kunt best vriendschappelijke banden hebben, maar je bent ook elkaars concurrent. Oh. En moet ook een beetje op elkaar letten. En ik heb wel eens gezegd, vriendschap is niet altijd goed voor de politiek. Omdat als je elkaar erg vertrouwt, ben je ook geneigd dingen te laten lopen, zeker in eigen politieke kring, waar je toch beter kritisch op elkaar zou kunnen zijn en blijven. En dus kan vriendschap daarbij ook wel eens in de weg lopen. Terwijl omgekeerd, als je als politiek een vriendenclubje wordt, dan wordt het vaak ook onkritisch ten opzichte van elkaar. Oh ja. En ik heb ik heb ooit het grote voorbeeld gezien. Niet bij ons in Nederland, maar in Duitsland. Maar in de SPD, dat is dus de Duitse Partij van de Arbeid, zal ik maar zeggen. Drie man de leiding hadden die elkaar, nou, niet konden zien of vluchten, zal ik niet zeggen, maar wel elkaars concurrenten waren. Hele verschillende karakters. En daardoor juist die partij ook groot maakte en groot hielden. Ook omdat ze voortdurend alert op elkaar waren. Dat was Willy Brandt, die iedereen eigenlijk wel kent als de oude bondskanselier. En later Helmut Schmidt, die in Brandts tijd minister van Defensie was en voortdurend op Brandt letten, omdat hij hem toch niet helemaal vertrouwde. Ja. En dan had je in de fractie, als fractieleider, Herbert Wehner. Dat was een oud-communist, een hele harde man, zo in het uiterlijk, die overigens heel goed tot vriendschap in staat was. Maar die drie hielden elkaar voortdurend in het oog. En dat op het als je daar van buiten naar kijkt, dan denk je, nou, die hebben het ook gezellig, meneer. maar voor de controle op elkaar was dat uiteindelijk eigenlijk heel, heel gunstig. Ja, nou, zo ver hoef je niet te gaan, maar dan wordt het een beetje een karikatuur. Maar ik geef het voorbeeld eigenlijk maar om te laten zien dat vriendschap en politiek niet altijd goed zijn voor elkaar. Ik heb echt in uw uitleg al heel veel geleerd, inderdaad. Dus inderdaad, vriendschap is niet altijd gezond als het gaat om politiek. Omdat je niet kritisch op elkaar kunt zijn. Tegelijk zijn er wel veel vriendschappen. Maar mijn vraag was eigenlijk, wat voor vrienden heeft u overgehouden aan uw periode bij de PvdA, denk ik? U wilde heel intiem worden. Ja, ja, natuurlijk. Dat is best. Ik heb natuurlijk, zeker in de tijd dat ik werkzaam was bij de Bjarne Beckman Stichting, heb ik vrienden overgehouden in eigen kring. Maar ook buiten de eigen kring. Ik had een hele goede band en op den duur ook een hele nauwe vriendschap met toen oud-directeur van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA, Arie Rooslander. Die later naar het Europees Parlement is gegaan. En wij hebben ook altijd tot die een paar jaar geleden een hele, hele nauwe vriendschapsband gehad. En dat kon ook, hoewel we zowel politiek als in termen van religie behoorlijk ver van elkaar stonden. Maar in de persoonlijke sfeer hadden we elkaar veel te melden. Ja, mooi. Zeker zo. Mooi, ja. Mooi om te horen. Fijn. En dan keek ik eventjes naar de overkant. Daar zit Laura Bromet. En ik zag Laura Bromet knikken bij, ja, dat kan een obstakel zijn, hè, vriendschap. Maar ook, juist als je niet van dezelfde partij bent of niet dezelfde idealen nastreeft, dat dan ook heel erg interessant kan zijn. Wat sloeg er bij u aan? Ja, ik vind dat kritisch zijn op collega's, dat vind ik wel een heel goeie. Want ik denk dus van je eigen partij, dat het je sterker maakt. Ja. Als je kritisch bent op elkaar en niet alleen maar één gezelligheidsvereniging vormt. Dus dat is denk ik heel zinnig. Maar ik herken niet dat die strijd, zeg maar. Of die concurrentie. Dat hebben jullie niet bij GroenLinks. Nou, ik gehad. Heb er geen last van in ieder geval. Oké, goed. Laten we even dieper duiken in de geschiedenis. Twee jarenlange tegenstanders waren VVD-leider Hans Wiegel en PvdA-leider en premier Joop den Uyl in de jaren 60 en 70. Joop den Uyl had een verrassingsboodschap voor Wiegel toen hij het Binnenhof voor de Friese politiek had verruild. De Hans, ik heb je nog zien komen zo'n kleine 20 jaar geleden. Je stak goed in pak. Je had een horlogeketting over je buik hangen. Ja, ja. Ik dacht, voor één, je praatte als een waterval. We hebben later veel gedebatteerd. De ene keer won jij, de andere keer won ik. Je stond voor alles wat God verboden heeft. Maar je deed het altijd recht toe, recht aan. Nooit achterbaks. Aardig gezegd. Die debatten die we samen wel eens hebben gehad, dat was altijd fantastisch. En de sfeer was, dat lieten we niet natuurlijk publiekelijk merken, maar achter de schermen toch altijd plezierig dat je elkaar respecteerde en waardeerde. Ja, Laura Bromet, is dit hoe alle politici idealiter met elkaar om zouden moeten gaan? Ja, ik hoop het wel, want dat geeft je heel veel werkplezier. Je brengt echt uren door met elkaar in debatten. En dat gaat er ook hard aan toe, omdat je gedreven bent door de inhoud. Ik denk dat de meeste politici die ik ken, die zijn echt gecommitteerd. Die willen de wereld op hun manier verbeteren. En die bereiden zich goed voor, die steken er heel veel tijd in. Maar er komt altijd een moment dat je een beetje moe bent of dat het afgelopen is. En dan is het goed om het gezellig af te sluiten. Ik krijg altijd in een debat na een uur of vijf krijg ik de slappe lach. Echt waar? Ja, ik weet niet. Dat heb ik al vanaf. Is dat verveling? Of waar komt dat door? Nee, dan ga ik het vanaf de buitenkant bekijken. En denk ik, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? En ik had laatst, toen moest ik echt schudden van het lachen. En er zat een collega van het CDA, Eline Verder, die appte mij. Die zei, gaat het een beetje lauw? Nou, en dan moet ik nog harder lachen. En dat maakt je werk heel erg leuk. En dat doet ook niks af aan het serieuze wat de politiek natuurlijk ook is. Nee, maar je hebt het ene, het heeft het ander. Je hebt het ander ook wel nodig. Een Kamerlid waar u het goed mee kan vinden is Tom van Kampen. Ja, van de VVD. Ja. Van hebben we ook een verrassingsboodschap voor u. Oh. Lieve Laura, hoewel het wel eens lijkt alsof Kamerleden elkaar alleen maar de hersens inslaan, valt het in werkelijkheid eigenlijk best wel mee. Natuurlijk, we debatteren op het scherpst van de snede, maar persoonlijk is het vaak fijn samenwerken. En dat doen wij ook. Bijvoorbeeld bij het verduurzamen van de pachtregelgeving. Ik kijk ernaar uit om intrinsiek gemotiveerd met jou te blijven samenwerken. Ik ben heel blij met jou als collega. Nou, wat lief. Ja, is dat wederzijds? Ja, heel erg. Ja. En wat ik zo leuk vind van Tom, dat is echt een gangmaker. Dus die is altijd... We gaan ook op werkbezoek, hè, met de commissie. Mm. Dus we gaan één keer per jaar naar de Grüne Woche in Berlijn. En dan stapt hij 's ochtends in de bus en dan is hij meteen al aan. En dan ligt iedereen in een deuk. En dat maakt mijn leven gewoon heel erg veel prettiger. Ja, ja. En heeft dat dan ook impact op het beleid? Nou ja, kijk, ik zeg nu bijvoorbeeld in die formatie zit ik hem wel heel vaak te appen als de mensen met wie hij aan het onderhandelen is of waarmee de VVD aan het onderhandelen is iets geks doen. En dan zeg ik, nou, dat zijn dan jouw vrienden. Oh ja, zeg je. En hoe reageert hij daar dan op? Ja, nou ja, dat zeg ik niet. Oh. Maar dus ik denk ook wel eens van, waarom kun je niet ook inhoudelijk meer de samenwerking opzoeken. Je weet natuurlijk dat de VVD het een gruwel vindt om met GroenLinks-PvdA samen te werken. En ik denk echt, waar gaat het over? Ja? Ja. En daar kunnen jullie een gesprek over voeren? Ja, zeker. Tuurlijk. Ja. Ja, ik heb met hem over de meest gevoelige onderwerpen wel eens tijdens het eten 's avonds een gesprek. En dan denk ik dat we er gewoon uit zouden kunnen komen met z'n tweeën. Ja. Joop van den Berg, als u dit zo hoort... Is dit de gezondheid waar u het over had? Het juist die twee verschillende perspectieven? Ja, je hebt tegelijkertijd afstand nodig. Maar over grenzen van de partij is dat niet zo moeilijk. Tegelijkertijd moet je natuurlijk wel goed naar elkaar kunnen luisteren. En elkaar ook een beetje kunnen vertrouwen. Ja. Dat lukt niet altijd. Nee. Er zijn ook relaties die ook gewoon in de persoonlijke sfeer uitgesproken slecht zijn. En die dan ook politiek behoorlijk schadelijk kunnen zijn. Mm. En bovendien, kijk, je kunt... voor vriendschap is politiek ook niet altijd even goed. Omdat ik heb het zelf al meegemaakt dat een van mijn meest dierbare vrienden... die zat in de Tweede Kamer. En ik was toen werkzaam, geloof ik, bij het wetenschappelijk bureau. En wij kregen over een bepaalde kwestie... kregen we een forse discussie met elkaar. En het gekke is, politiek is dan wel zo opwindend en emotionerend... dat je moet oppassen dat je, laat ik zeggen... je vriendschapsrelatie niet in gevaar brengt. Als dat één keer gebeurt, dan zeg je na een paar dagen... allebei afgekoeld en nu wel normaal. Agree to disagree, misschien zelfs wel. Ja, precies, dat hoort er dan ook bij. Maar het politiek en ook de emoties die daar bij te pas komen... dat zal Laura Bromet ook gemerkt hebben... die kunnen zo heftig worden dat ze voor de persoonlijke relatie... Op een gegeven moment tijdelijk of langdurig schadelijk kunnen zijn. Ja. Het is een gevaarlijk bedrijf in dat opzicht. Ja. Ja, en dat laat zich de afgelopen jaren zien we dat blijkbaar steeds meer. Hè? Demissionair premier Mark Rutte die waarschuwde 2 jaar terug nog voor de kille sfeer in de Kamer. Ik ga maar even terug naar de jaren 70. Waarom werd er van de politiek gehouden? Omdat ze zagen, Hans Wiegel en Joop den El, die bestreden elkaar op het scherpst van de inhoud. Maar er was een groot onderling respect. Wat de laatste jaren gebeurt, niet alleen met mij, maar ik zie dat breder nu in de politiek gebeuren, is het opplakken van de etiketten. Je liegt, je spreekt de waarheid niet. Ik merk in de samenleving, maar ook gewoon in de politiek breder, dat hier een verschuiving van waarden, van omgangsvormen met elkaar aan de gang is, waar ik voor waarschuw. Laura Bromet, herkent u het beeld wat Mark Rutte hier schetst? Ja, is het killer geworden? Nou, dat weet ik niet. Ik vind echt wel sommige dingen gewoon niet normaal. Dus wat je ziet, wat sommige politici op de sociale media over elkaar zeggen, dat is... Ja, dat is zo onaardig en hard. En ik vind, je hebt als politicus ook een voorbeeldfunctie. Ik hoop nooit zo te worden. En ik heb ook moeite in de omgang met mensen die zich zo gedragen. Dat is heel erg moeilijk om daar normaal te blijven doen... als iemand je zo beetpakt persoonlijk. Om dan überhaupt mee samen te werken. Dus. Ja, dus als de persoonlijke aanval in plaats van... democratie is mooi, je voert het debat over inhoud met argumenten... maar als het een persoonlijke aanval wordt, ja, wat kan je dan nog? Ja. Joop van den Berg? Ja. Ja, kijk, dat is ook een beetje lastig. Ik heb in de loop van de jaren wel eens gemerkt dat na afloop van een debat mensen normaal een biertje met elkaar gaan drinken, ook al zijn ze van een andere partij. Mm-hmm. Dat lang niet iedereen dat het begrijpt. Heel veel mensen denken, ja, maar is die discussie die je dan met elkaar gehad hebt, is dat dan boerenbedrog? Of Is dat dan theater? Ik bedoel, ze vertrouwen politiek toch al niet helemaal. En mensen hebben dan moeite te begrijpen dat je het debat voert zo scherp als nodig is. En vervolgens zegt, nou hebben we het achter de rug. En in de persoonlijke sfeer gaan we dus rustig met elkaar om. Precies. En omgekeerd zie je dus nu dat, en dat komt vanuit een populistische sfeer veel sterker op. Dat die mensen volgen als het ware het onbegrip van mensen die ze spreken. En denken dan dat je ook elkaar persoonlijk ongeveer onderuit moet schoffelen. Wil je politiek overtuigend zijn? In plaats van tegen mensen te zeggen, ja nee, het is omgekeerd. Het is veel nuttiger en ook democratisch verstandiger om buiten het politieke gevecht zo goed en zo normaal mogelijk met elkaar om te spreken. Menselijk dus eigenlijk. En dat is het dus. Je zou het bijna vergeten, politici zijn gewoon ook mensen. Laura Bromet, Tweede Kamerlid voor GroenLinks PvdA. Dankjewel. En emeritus hoogleraar parlementair stelsel Joop van den Berg, bedankt. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Dan nog tijd voor een vriendschappelijk muzikaal uitstapje van deze vrienden uit de buurt van Amsterdam. Een meer zoete keuze wel. Ik denk toppertje. Toppertje. Toppertje. Doe maar een toppertje. Ja, lekker man. Ja, dat is top. Ja, Koningsdag werd hij wel veel gedraaid. Ja, zeker. Maar dat was, wij zaten in de trein naar Amsterdam toe, want we gingen met heel de vriendengroep naar Amsterdam. En toen hebben we toch al een klein feestje gemaakt, een toppertje in de trein. Dat. We hebben wel even een feestje gemaakt. De trein bleef even 25 minuten stil zijn. Hebben wij wel even een lekker feestje meegemaakt. Nee, die doet ons wel denken aan onze vriendschap. Die zingen we altijd even samen als het even lekker weertje is of zo. Door aan de kust zag ik jou open. En ik ben eerlijk, je zag al lekker uit. Dus ik zit op in, ga je met me dansen. Ik ben de slagroom en jij een stukje vraag. Doe mij een toppertje en een briezer en een nas. Van Guillermo en Tropical Danny. En dan ga ik naar ons toppertje bij Bureau Buitenland. Wat een bruggetje weer. Hey, alle remmen los natuurlijk. Waar gaan jullie heen? Een dubbele whisky hebben we ook nog. Juist. We gaan rustig gaan. Nou ja, god, het is hemelvaartdag. We gaan naar Moskou zo meteen. Vandaag weer die grote militaire parade daar. 9 mei, de dag dat de Russen de overwinning op Nazi-Duitsland vieren. En je merkte wel, Poetin zit vol zelfvertrouwen momenteel in de wedstrijd. Aan het front in Oekraïne gaat het zeer goed voor Rusland. Maar is dat Russische zelfvertrouwen nou terecht? Daar gaan we zo meteen in Bureau Buitenland over praten. Interessante zaken. Daar ga ik even van genieten. Inderdaad, misschien wel met een whisky erbij. Team de Wit, zometeen vanaf 1:30. Wij zijn er met de Nieuws BV weer. Morgen vanaf 12:00 op deze zender. Tot dan. Dag. BNN VARA. Nu op NPO Luister. Monsters in het bos. Weggestopt in de Belgische bossen ontdekken Bram Ive en Aafke Romeijn een verlaten begraafplaats waar zo'n 1800 psychiatrische patiënten liggen. Wie waren deze mannen? Ontdek nu de podcast Monsters in het bos in de gratis NPO Luister-app. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen,